samo ti i ja. Kako mi je ispod ovog olovnog jorgana, to znaš. Zele prešnje u krošnjama, ja i nemam kome vrati. Kad nije na mom jastuku, zar je važno s kim će zaspati. Slomila mi srce kao pali drce, slomila i otišla. Slomila mi srce kao pali drce, slomila i nestala. Slomila mi srce kao pali drce, slomila i otišla. Slomila mi srce kao pali drce, slomila i nestala. Baš me briga s kim će zaspati. Slomila mi srce kao pali drce, slomila i otišla. Slomila mi srce kao pali drce, slomila.